सिर दोस्त की बात क्या क्या कहूं दोस्त से दोस्त की बात क्या क्या कहूं दोस्त से दोस्त की बात क्या क्या रही दुश्मनों से मुलाकात क्या क्या कहूं दोस्त से दोस्त की बात क्या तलब कर रहे हैं हम आफात क्या क्या तलब कर रहे हैं हम आफात क्या क्या कहूं दोस्त से दोस्त की से दोस्त की बात क्या See was thinking.